probelor de cross, aquathlon și duathlon, dar și pasionații de alergare pe nisip. Trăiește experiența 3 Challenge Mamaia, un eveniment marcat Smart Athletic și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Incendiul care a cuprins o fabrică de vopseluri din Orăștie încă nu a fost stins. 400 de oameni au fost evacuați și au petrecut noaptea într-o sală de sport sau la rude. Tânărul care a fost rănit în urma exploziei este internat la Timișoara. Document declasificat de Ministerul Apărării, minerii veniți în iunie 90 la București să curețe piața universității au fost hrăniți, încălțați și îmbrăcați de armata română. Era o problemă absolut elementară, pur și simplu de ordin umanitar. Trebuiau hrăniți. Amplu dosar de evaziune fiscală, percheziții la producătorul de dulciuri Alca în Ploiești. Peste 100 de persoane urmează să fie aduse la audier la sediul DIICOT Ploiești în dosarul care vizează o grupare infracțională acuzată de spălare de bani și evaziune fiscală. Și soția lui Dorin Cioabă, autoproclamatul rege al robilor Sighișoara, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri. Nava eșuată pe Marea Neagră azi noapte avea la bord peste 150 de migranți din Iran și Irak, dintre care 56 de copii. Embarcațiunea a fost tractată de una comercială și adusă la țărm. A ajuns în portul Midia azi noapte în jurul orei 2. Soarta Uniunii Europene va fi decisă la Sibiu imediat după Brexit în 2019. Un summit va fi organizat în Transilvania. Prognoza meteo pentru început. Plouă slab izolat acum în Maramureș și la munte. Vremea în general frumoasă astăzi, vor mai fi ploi slabe doar pe alocuri în regiunile nordice și în zona montană. Temperaturile maxime vor fi de la 18 grade în nord până la 31 în sud-est. În București acum 28 de grade, maxim va fi în jur de 30. Ascultați știrile Europa FM. În Orăștie, pompierii se luptă și acum cu focul care a cuprins noaptea trecută o fabrică de vopseluri. Din cauza fumului toxic, 400 de oameni au fost evacuați de urgență. O persoană a fost rănită grav. Transmite Mona Lisa Hin. 12 ore, de atât timp au avut nevoie pompierii ca să reducă suprafața de ardere de la 5.000 de metri pătrați la aproximativ 100. Nu mai există riscul propagării arderii la alte obiective de pe platforma industrială. Inspectorii ai Gărzii de Mediu și de la Apele Române se află pe teren pentru a evalua starea cursurilor de apă. Incendiul este localizat și se acționează pentru stingerea definitivă a acestuia, dar se lucrează și la evaluarea impactului asupra mediului. Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a amplasat în zona incendiului un echipament fix în vederea monitorizării calității aerului. În cursul nopții de marți spre miercuri, peste 50 de pompieri militari din județele Hunedoara, Alba, Gorj, Sibiu și Timiș au acționat pentru limitarea incendiului izbucnit ieri la fabrica de uleiuri esențiale din Orăștie. Tânărul care a fost rănit în urma exploziei este internat la Timișoara. Celelalte 4 persoane care se aflau în fabrică sunt în afara oricărui pericol. Persoanele evacuate aseară s-au întors la casele lor. Încă nu se știe de la ce a izbucnit incendiul. Din Hunedoara, Mona Izehin, Europa FM. Fostul premier Sorin Grindeanu se află acum la Direcția Națională Anticorupție. Reprezentanții DNA au confirmat pentru Europa FM că fostul șef al guvernului dă explicații în calitate de martor într-o cauză penală. Vom reveni. Ascultați știrile Europa FM. Minerii veniți în iunie 1990 la București să curețe piața universității au fost hrăniți, încălțați și îmbrăcați de armata română. Informația apare într-un document declasificat de Ministerul Apărării la solicitarea parchetului general. Între altele, minerii au primit pâine, cârnați, șosete, chiloți și periuțe de dinți din partea statului. Ciprian Ioana. Minerii care au devastat centrul capitalei în iunie 1990 au fost hrăniți și îmbrăcați din rezervele armatei cât au stat la București. Documentul declasificat arată că decizia a fost luată din dispozițiile guvernului. Semnatarul documentului, comandantul serviciilor armatei din acea vreme, general-major Ioniță Botoș. Veniți, cităm, să restabilească ordinea și liniștea publică la București, minerii au primit din partea statului materiale de echipament și de igienă personală. Aproximativ 1400 de perechi de ciorapi, 950 de perechi de chiloți sau 750 de periuțe de dinți. De asemenea, au primit din rezerva armatei mii de pâini și conserve de carne, slănină, cârnați, legume și apă minerală. Valoarea totală a produselor, 866.000 de lei. În dosarul Mineriadei au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cosma și fostul șef al SRI Virgil Măgureanu. Era era un gest umanitar. Ce să faci cu 8-9.000 de mineri nemâncați și obosiți? Iată cum comentează decizia fostul premier Petre Roman. După violențele din piața universității, șeful guvernului a decis că minerii au rămas fără puteri și că trebuie trimiși înapoi, dar numai după ce primesc hrană și produse de igienă. Ideea a aparținut, de fapt, ministrului apărării de la acea vreme, Victor Atanasie Stănculescu, a spus pentru Europa FM fostul premier Petre Roman. Eu când am văzut care este situația, erau aici, din păcate au ajuns în piața universității și n-aveau ce căuta acolo, înțelegerea a fost cu totul alta. Dar era o problemă absolut elementară, pur și simplu de ordin umanitar. Trebuiau hrăniți, pentru că erau veniți în condițiile improprii în care au venit în noapte, pentru ca să putem să avem o șansă de a-i trimite înapoi, trebuia cât de cât să fie, mă rog, ministrul Stănculescu de atunci i-a preluat, au fost duși, li s-a dat hrană, iar unii dintre ei care erau cu haine rupte, el a spus, domne, din rezerva armatei le dau pentru ca să fie cât de cât în situația să putem întrimite înapoi, fiindcă am văzut cu toții ce... Ei au fost hrăniți, încălțați, îmbrăcați după evenimentele din piața universității sau înainte? Nu, dragă. Sigur că după. Cum înainte? După ce Iliescu le-a spus să meargă în piața universității să planteze flori, ceea ce sigur că a fost o exprimare cu totul nefericită. Și abia după aceea, ce se face cu vreo 8-9.000 de mineri, nemâncați, obosiți... Fostul premier Petre Roman. Schimbăm subiectul. Fondatorul controversatei MISA, Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, Gregorian Bivălaru, va fi eliberat din închisoare. Decizia luată de judecători săptămâna trecută nu a fost contestată de procurori, așa că Bivălaru e liber începând de astăzi. Vă amintesc că el a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru recrutare de minori în scopuri sexuale. Ana Stoian. Judecătorii au decis pe 7 septembrie că Gregorian Bivolaru poate fi eliberat condiționat. Procurorii nu au depus recurs în această perioadă. Termenul a expirat, iar decizia a devenit în acest fel definitivă. Fondatorul MISA va fi eliberat din penitenciarul Bistrița. Condamnat în 2013 la 6 ani de închisoare cu executare, Bivolaru a reușit să fugă din România. A reușit apoi să obțină azil politic în Suedia, dar a fost prins în februarie anul trecut în Franța și a fost extrădat. Fondatorul MISA a fost condamnat pentru că a întreținut acte sexuale cu mai multe minore, cărora le-a oferit sume de bani și alte foloase. Autointitulat profesor yoga și mentor spiritual, el le-a recrutat pe acestea în scopul exploatării sexuale, notau procurorii în rechizitoriu. Percheziții astăzi la producătorul de dulciuri Alca în Ploiești, de altfel descinderi au loc în 10 județe și în București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Cum spuneam, în Prahova, procurorii de ICOT au ajuns la sediul Alca și în locuința directorului executiv al grupului. Transmite Diana Frâncu. Peste 100 de persoane urmează să fie aduse la audier la sediul ICOT Ploiești în dosarul care vizează o grupare infracțională acuzată de spălare de bani și evaziune fiscală. Printre acestea se află persoane din conducerea societății de dulciuri Alca, inclusiv CEO-ul firmei, un cetățean străin. Surse judiciare au precizat că tot în cursul zilei, în aceeași cauză, urmează să fie audiați și reprezentanții ai unei cunoscute societăți de asigurări. Perchezițiile cele mai multe în București și Ploiești nu au loc la sediile unor firme, ci la domiciliile persoanelor implicate. Surse judiciare au precizat că în acest caz sunt suspiciuni cu privire la un circuit ilegal al banilor. Se vorbește despre acuzații de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 20 de milioane de lei, dar și despre spălare de bani, în total aproximativ 50 de milioane de lei. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Și soția lui Dorin Cioabă, autoproclamatul rege al romilor, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri. Sighișoara este suspectată că a colaborat cu firme ale romilor din Strehaia. Este dosarul în care polițiștii au făcut azi dimineață mai multe percheziții în mai multe județe, în locuințele unor persoane bănuite că ocoleau plata taxelor. 5 milioane de euro este prejudiciul estimat. Ioana Brustur, capitanul. Locuința din Sibiu a lui Dorin Cioabă, autoproclamat rege al romilor, a fost percheziționată în această dimineață, au anunțat surse din poliție. În urma descinderilor, soția acestuia, Sighișoara, a fost ridicată de polițiști și va da declarații la sediul poliției Mehedinți. Cioabă a anunțat că sunt vizate două societăți administrate de Sighișoara, care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre 4 facturi în valoare de 20.000 de lei, despre care anchetatorii susțin că sunt fictive. Dorin Cioabă a declarat presei că merge și el la poliția din Mehedinți pentru a-și asista soția în calitate de avocat, el având această specializare. În total, 32 de persoane care nu ar fi plătit taxe către stat și ar fi folosit facturi fictive vor fi duse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Mehedinți. Ascultați știrile Europa FM. Nava a eșuat pe Marea Neagră azi noapte. Avea la bord peste 150 de migranți din Iran și Irak, dintre care 56 de copii. Embarcațiunea a ajuns remorcată spre portul Midia. Este a patra navă cu migranți depistată de garda de coastă în ultima săptămână. Vasul a fost adus în portul Midia, cum spuneam, în jurul orei 1:30 azi noapte. Migranții au fost triați și identificați. Cu amănunte Alexandra Stănescu. Nava cu 157 de persoane la bord, între care 56 de copii din Iran și Irak, a eșuat pe Marea Neagră azi noapte. Plutea în derivă și a transmis prin sistemul radio mesaje de ajutor din cauza vântului puternic. Marea era extrem de agitată, cu valuri ce depășeau 2 metri. Embarcațiunea a fost tractată de una comercială și adusă la țărm. A ajuns în portul Midia azi noapte în jurul orei 2. De asemenea, au fost informate autoritățile de frontieră bulgare și turce. Cei 157 de migranți au fost duși temporar într-un spațiu de la sediul gărzii de coastă, urmând să fie supuși astăzi procedurilor de verificare. În urmă cu 4 zile, alte 2 embarcațiuni cu 300 de migranți la bord, între care 36 de copii, a fost interceptată de autoritățile române în zona Vama Veche 2 mai. Soarta Uniunii Europene ar putea fi decisă la Sibiu imediat după Brexit în 2019. Un summit va fi organizat în Transilvania, așa a anunțat astăzi șeful Comisiei Europene. Mai exact, pe 30 martie 2019, Marea Britanie să iasă din Uniune, iar pe 31 martie să înceapă la Sibiu deja discuțiile despre noua Uniune Europeană. Jean-Claude Juncker a prezentat azi dimineață discursul despre starea Uniunii Europene. I am calling on President Tusk and on Romania, which will have the presidency during the first. Le cer președintelui Tusk și României, care va deține președinția Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019, să organizeze un summit special în România pe 31 martie 2019. Aș vrea ca acel summit să aibă loc în minunatul oraș Sibiu, pe care îl cunosc și sub numele de Hermannstadt. Acela va fi momentul potrivit pentru a lua decizii foarte importante pentru a construi o Europa mai unită, mai puternică și mai democrată. Decisions, in fact, to shape Europe, a more united Europe, a stronger and more democratic Europe. Este timpul să aducem România și Bulgaria în spațiul Schengen, este o altă declarație de astăzi a șefului Comisiei Europene. Ihre Einheit zu stärken. If we are to have a stronger Dacă vrem să avem o Uniune Europeană mai puternică, trebuie să fie mai inclusivă. Dacă vrem să ne lărgim granițele externe, e timpul să aducem România și Bulgaria în spațiul Schengen. And rightly so, then it is high time to bring Romania and Bulgaria into the Schengen area. Pe de altă parte, România a fost criticată în discursul președintelui Comisiei Europene. Este inadmisibil ca în continuare să moară copii din cauza unor boli eradicate deja, este de părere Jean-Claude Juncker. Continuăm știrile. La noi în țară, de mai bine de un an, autoritățile au anunțat că ne confruntăm cu o epidemie de rujeolă. 34 de persoane au murit. Numărul îmbolnăvirilor este de peste 9100. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, antrenorului CFR Cluj, Dan Petrescu, nu mai este o variantă pentru a-l înlocui pe Christoph Daum. Anunțul a fost făcut de președintele grupării ardelene, Iuliu Mureșan. Conducătorul liderului din Liga 1 a confirmat la Pro X că tehnicianul a discutat despre preluarea echipei naționale cu oficialii Federației Române de Fotbal. Petrescu preferă să rămână însă la CFR, unde este foarte mulțumit de condițiile care i s-au pus la dispoziție, a adăugat Iuliu Mureșan. Amintim, luni, Comisia Tehnică din cadrul FRF a votat pentru încetarea colaborării cu Christoph Daum, iar tehnicianul german a anunțat că se va întâlni cu Răzvan Burleanu pentru a negocia rezilierea contractului. Dintre cei 10 antrenori care s-ar afla în vederile Comisiei Tehnice pentru preluarea postului de selecționer, cele mai vehiculate variante au fost Dan Petrescu, Cosmin Contra și Gică Hagi. Barcelona a învins-o cu 3-0 pe Juventus Torino în derbiul primei serii a grupelor Champions League. Messi a fost în centrul show-ului, a reușit o dublă și a contribuit și la celălalt gol marcat de Rakitic. În aceeași grupă, echipa care a eliminat-o pe FCSB Sporting Lisabona s-a impus cu 3-2 în deplasare la Olympiacos Pireu, după ce a deschis scorul încă din minutul 2 și a condus cu 3-0 la pauză. În total s-au marcat 28 de goluri în cele 8 meciuri de aseară, cea mai categorică victorie i-a aparținut lui Chelsea, 6-0 cu Karabakh din Azerbaidjan, iar Paris Saint-Germain a câștigat cu 5-0 pe terenul lui Celtic Glasgow. Au înscris toți membrii tripletei Neymar, Mbappé, Cavani, uruguaianul de 2 ori. În grupa lui Chelsea, AS Roma a remizat 0-0 cu Atletico Madrid, meci dominat copios de Spaniol, iar Bayern München a trecut cu 3-0 de Anderlecht și are 3 puncte, la fel ca PSG. Stanciu și Kipciu au fost titulari la belgieni. În fine, Manchester United a învins-o tot cu 3-0 pe FC Basel, în timp ce CSKA Moscova a triumfat în deplasare la Benfica Lisabona, 2-1. Diseară, de la 21:45, se vor juca meciurile din celelalte 4 grupe. Cele mai interesante sunt Liverpool, FC Sevilla și Tottenham, Borussia Dortmund.